สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซู133อิสราเอลตอนที่4ครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากอิสราเอลนะครับในเช้าวันนี้พวกเราก็คือมี28ชีวิตนะครับมี2ท่านที่ป่วยไม่สบายต้องนอนที่โรงแรม28ชีวิตนั้นก็เดินทางไปที่ภูเขามะกอกเทศนะครับ Mount of Olivesเราจะเห็นตัวเมืองเยรูซาเล็มทั้งหมดนะครับผมได้ถ่ายรูปแล้วก็ให้พี่น้องดูเราได้เดินตามเส้นทางตามรอยพระบาทพระเยซูที่พระเยซูเสด็จเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มอย่างผู้พิชิตในวันปาล์มซันเดย์พี่น้องครับเมื่อยืนอยู่บนยอดเขามะกอกเทศเราได้เห็นถึงเยรูซาเล็มทั้งหมดครับและศูนย์กลางของเยรูซาเล็มที่ทุกคนเพ่งความมองนะครับให้ความสนใจก็คือโดมทองโดมทองนั้นเป็นที่ตั้งของสุเรานะครับซึ่งสำคัญลำดับที่3ของศาสนาอิสลามนะครับลำดับที่1อยู่ที่เมกกะนะครับลำดับที่3อยู่ที่เยรูซาเล็มมุสลิมเชื่อว่าพระศาสดาก็คือพระมูฮัมหมัดนะครับได้เสด็จขึ้นสู่สวรรค์ที่นี่แล้วก็ไปนำเอาคัมภีร์อัลกุรอานนะครับลงมานี่คือสิ่งที่เป็นความเชื่อของมุสลิมในขณะที่พวกมุสลิมนะครับได้โจมตีอิสราเอลในสมัยประมาณอยู่ที่ค.ศ.600ถึง700นะครับก็ได้สร้างสุเหร่าขึ้นมาเขาได้แสวงหาที่ดีที่สุดในการสร้างสุเหร่าที่ดีที่สุดนั้นอยู่บนภูเขาโมริยาครับภูเขาที่อับราฮัมนั้นได้เคยจะถวายอิสอัคให้เป็นเครื่องบูชาต่อมากษัตริย์ดาวิดก็เลือกที่จะเป็นที่ตั้งของพระวิหารและในที่สุดโซโลมอนก็ได้สร้างพระวิหารครับหลังจากที่โซโลมอนได้สร้างพระวิหารนะครับถือว่าเป็นพระวิหารหลังแรกนะครับที่โซโลมอนสร้างมีความสวยงามมากต่อมาครับพระวิหารหลังนี้ก็ได้ถูกทำลายนะครับโดยกษัตริย์เนบูคัดเนซาร์ซึ่งเป็นมหาอาณาจักรบาบิโลนครับหลังจากที่ถูกกวาดต้อนไปเป็นเชลย70ปีในบาบิโลนนะครับอำนาจก็ถูกเปลี่ยนมือไปที่อาณาจักรเปอร์เซียครับอาณาจักรเปอร์เซียโดยกษัตริย์ไซรัสก็มีความเมตตากับคนยิวก็เลยอนุญาตให้คนยิวนั้นได้กลับมาสร้างพระวิหารสร้างบ้านสร้างเมืองของตัวเองนะครับพระวิหารหลังนี้ก็ได้สร้างโดยฝีมือของเซรูบาเบลนะครับเซรูบาเบลนั้นก็ได้สร้างพระวิหารหลังนี้เป็นหลังที่สองครับเป็นครั้งที่สองที่เดิมครับที่เดิมที่บริเวณที่พระวิหารหลังแรกของโซโลมอนสร้างขึ้นนะครับและพระวิหารหลังนั้นก็ทรุดโทรมลงนะครับอาณาจักรกรีกก็เข้ามาแทนที่หลังจากนั้นก็มีอาณาจักรโรมครับอาณาจักรโรมนั้นก็มาถึงสมัยยุคของพระเยซูก็คือกษัตริย์เฮโรดมหาราชเฮโรดมหาราชนั้นไม่ใช่เป็นคนโรมครับแต่มีเชื้อสายของคนยิวนะครับเฮโรดมหาราชก็ตั้งตัวขึ้นมาเป็นกษัตริย์แล้วก็ไปพูดคุยกับอาจารย์กษัตริย์โรมนะครับขอให้ตัวเองเนี่ยขอให้แต่งตั้งตัวเองให้มาเป็นผู้ที่ครองอยู่ที่เยรูซาเล็มแล้วก็โดยมีเงื่อนไขสองประการก็คือต้องส่งสวยเสียภาษีนะครับแล้วก็ต้องรักษาให้เกิดความสงบให้ได้กษัตริย์เฮโรดมหาราชนั้นเป็นจอมนักสร้างครับกษัตริย์เฮโรดมหาราชสร้างเมืองซีซาริยานะครับเพื่อถวายซีซาร์กษัตริย์เฮโรดนั้นก็เพื่อที่เอาใจคนยิวก็เลยสร้างพระวิหารนะครับขึ้นมาเรียกว่าเป็นการบูรณะพระวิหารก็ใช้ได้นะครับก็เรียกได้นะครับก็เลยสร้างให้ยิ่งใหญ่กว่าเดิมถือว่าเป็นการสร้างพระวิหารนะครับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของชาวยิวนะครับวิหารหลังนี้พระเยซูทอดพระเนตรแล้วพระเยซูทรงกันแสงครับเพราะว่าอะไรครับเพราะพระเยซูรู้ว่าหลังจากที่พระองค์เสด็จขึ้นสู่สวรรค์ไม่นานนะครับอีก30กว่าปีก็คือค.ศ.70ครับวิหารหลังนี้ก็จะถูกทำลายลงโดยมหาจักรวรรดิของโรมันนะครับหลังจากค.ศ.70นั้นพระวิหารถูกทำลายลงถูกเผานะครับไม่มีหินสักก้อนเดียวที่จะซ้อนทับกันอยู่ที่นี่นี่เป็นคำพยากรณ์ของพระเยซู ขณะที่พระองค์ได้ทรงกันแสงเพื่อกรุงเยรูซาเล็มทีนี้ครับเราจะเห็นถึงบทเรียนฝ่ายจิตวิญญาณที่นี่ก็คือว่าชนชาติที่พระเจ้าเลือกสรรเมื่อเขาทิ้งพระเจ้าคำสาปแช่งนะครับผลพวงแห่งการทำบาปของเขาผลพวงแห่งการไม่เชื่อฟังของเขาก็ติดตามเขาไปจนกระทั่งเขาได้กลับใจเสียใหม่ครับในพระวจนะของพระเจ้าได้เปิดเผยให้เราเห็นว่าวงจรนี้เกิดขึ้นเสมอก็คือการขึ้นของประชาชาติการเจริญรุ่งเรืองและก็การตกต่ำของประชาชาติเมื่อเขาทำบาปเขาเจริญรุ่งเรืองก็ต่อเมื่อเขาเชื่อฟังพระเจ้าครับและเขาตกต่ำก็เมื่อเขาทำความผิดบาปและหลังจากที่เขาเสียใจเขากลับใจใหม่พระเจ้าก็เริ่มอวยพรเขาเขาก็ขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งแต่เมื่ออยู่ในความสุขความสะดวกสบายมาเป็นเวลาหนึ่งระยะหนึ่งแล้วเขาก็เริ่มทิ้งพระเจ้าและเขาก็ตกต่ำลงอีกครั้งหนึ่งแต่เมื่อเขากลับใจใหม่เขาหันกลับมาเชื่อฟังพระเจ้าเขาก็จะถูกยกขึ้นใหม่พี่น้องครับวงจรนี้เป็นวงจรที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าในประวัติศาสตร์อิสราเอลเกี่ยวกับสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นในชีวิตของเราทั้งหลายทุกคนเช่นเดียวกันแต่อย่าลืมนะครับว่าในขณะที่เราเป็นคริสเตียนนั้นเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับที่พระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยที่อยู่ข้างๆเราและอยู่ในเราเกี่ยวกับชีวิตของเราจะบริสุทธิ์มากยิ่งขึ้นชีวิตของเราเมื่อเราเชื่อพระเจ้านานขึ้นเราจะอยู่ในความเชื่อฟังพระเจ้ามากยิ่งขึ้นจะมีความบริสุทธิ์จะมีความดีงามติดตามชีวิตของเราไปและที่สำคัญที่สุดก็คือเราเรียกพระเจ้าว่าเป็นพระบิดาในขณะที่คนยิวนั้นเขาไม่กล้าเรียกเขาไม่มีสิทธิ์เรียกที่จะเรียกพระเจ้าว่าเป็นอับบาคือพระบิดาฉะนั้นครับนี่คือสิ่งที่เราเรียนรู้เมื่อพระเยซูทรงกันแสงและทรงเดินลงมาจากภูเขามะกอกเทศนะครับต่อมาเราก็ได้มีโอกาสเข้าไปในสวนเกสเซมาเนครับเราก็เห็นต้นมะกอกนะครับซึ่งเชื่อกันว่ารากเดิมนั้นเกิดขึ้นในสมัยพระเยซูคริสต์ครับมีต้นมะกอกเทศเก่าแก่อยู่8ต้นนะครับแล้วเราก็ได้มีโอกาสเยี่ยมเยียนโบสถ์นานาชาติเขาเรียกว่า Church of All Nations นะครับมีก้อนหินใหญ่ที่เชื่อว่าพระเยซูคุกเข่าอธิษฐานก่อนที่ยูดาสจะนำทหารโรมันมาจับตัวพระเยซูนะครับอันนี้คือต้นมะกอกเทศเราได้เรียนรู้ถึงบทเรียนของการอธิษฐานเปียสุอธิษฐานว่าถ้าเป็นได้ขอให้จอกนี้เลื่อนพ้นจากข้าพระองค์แต่ถ้าจำเป็นเป็นน้ำพระทัยของพระองค์ข้าพระองค์ก็ยอมรับและให้น้ำพระทัยสำเร็จเพียงครับนี่คือตัวอย่างคำอธิษฐานของพระเยซูนะครับที่พระเยซูยอมสิโรราบยอมจำนนต่อน้ำพระทัยของพระเจ้าและฐานการของพระองค์ในชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันครับหลายครั้งเราทราบว่านี่คือน้ำพระทัยของพระเจ้าแต่ด้วยความอ่อนแอของเนื้อหนังความกลัวหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นทำให้เราไม่กล้าที่จะเดินอยู่ในแผนการเดินอยู่ในทางที่พระเจ้าได้เตรียมไว้ให้กับเราพี่น้องครับอย่าให้สิ่งนี้เกิดขึ้นในชีวิตเราเลยนะครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับให้เราอธิษฐานตามแบบที่พระเยซูได้ทรงอธิษฐานก็คือถ้าเลื่อนไม่ได้จอกนี้เลื่อนไม่ได้ข้าพระองค์ก็พร้อมที่จะรับพี่น้องครับพระเจ้าได้ทรงเตรียมสิ่งที่เหมาะสมกับชีวิตของเราเสมอไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นความทุกข์ยากลำบากไม่ว่าจะรู้สึกไม่ดีต่อสิ่งเหล่านั้นไม่ว่าจะมีความขมขื่นมีความทุกข์ต่อสิ่งเหล่านั้นพระเจ้าส่งสิ่งเหล่านั้นเข้ามาในชีวิตของเราพระองค์ทรงทราบว่าเราทนได้ครับและสิ่งที่พระองค์ได้ทรงวางไว้บนบ่าของเราเรารับได้เสมอนะครับนี่คือสิ่งที่เรียนรู้ในชวนเกสเซมาเนหลังจากนั้นเราก็ไปยังสถานที่แห่งหนึ่งครับเป็นสถานที่เรียกว่าเซนต์ปีเตอร์สนะครับโบสถ์เซนต์ปีเตอร์สอินคาลิคันตูเซนต์ปีเตอร์อินคาลิคันตูเป็นโบสถ์ที่เปโตรนะครับปฏิเสธพระเยซูก่อนไก่ขันถึง3ครั้งนะครับเปโตรปฏิเสธพระเยซูก่อนไก่ขัน3ครั้งนะครับและข้างๆโบสถ์นั้นก็เป็นสถานที่หนึ่งครับที่นักโบราณคดีเขาได้ขุดค้นพบและนักโบราณคดีก็เชื่อว่านี่เป็นบ้านของไคฟาสมหาปุโรหิตในสมัยที่พระเยซูกำลังจะถูกตรึงบนไม้กางเขนนะครับไคฟาสนี้บ้านเขานะครับถูกขุดลงไปพบว่ามีรูนะครับรูนี้จากพื้นบ้านนี้ต่อลงไปนะครับเป็นรูที่ใช้ทิ้งขยะครับเป็นรูที่เขาเชื่อกันว่าพระเยซูนั้นถูกหย่อนลงมาเพื่อที่จะถูกกักตัวไว้และขัง พื่อที่จะนำส่งนะครับปิลาสต่อไปคายาฟัสนั้นเป็นมหาปุโรหิตครับเราจะเห็นว่าบ้านมหาปุโรหิตนั้นมองขึ้นไปนะครับก็เห็นภูเขาโมริยานะครับมองไปทางซ้ายนะครับก็จะเห็นภูเขาภูเขาซิโอนมองไปทางขวาก็จะเห็นภูเขามะกอกเทศเราเห็นเส้นทางเดินของพระเยซูครับหลังจากที่พระเยซูถูกจับในสวนเกสเซมานีพระเยซูถูกส่งตัวมาที่บ้านของคายาฟาสมหาปุโรหิตเพื่อที่จะสอบสวนนะครับเห็นเส้นทางเป็นบันไดโบราณในสมัยโรมครับยังอยู่ 2,000 ปีแล้วนะครับยังอยู่ในสภาพที่ดีครับเราเห็นครับแล้วเราก็ได้ลงไปในหลุมที่เขาคาดว่าเป็นหลุมที่น่าจะนะครับใช้คำว่าน่าจะมีความเป็นไปได้ที่พระเยซูจะอยู่ในหลุมใดหลุมหนึ่งพี่น้องครับเราได้มีโอกาสไปอ่านพระวจนะของพระเจ้าในสดุดีบทที่88นะครับสิ่งที่ผมประทับใจขณะที่อยู่ในหลุมหรืออยู่ในห้องนะครับสี่เหลี่ยมนะก็คือบทเพลงสดุดี88นะครับตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ18อยากจะให้พี่น้องได้มีโอกาสเปิดอ่านนะครับแต่ข้อที่ประทับใจก็คือว่าเป็นข้อที่พระเยซูได้ทรงใช้ขณะที่ทรงอยู่บนไม้กางเขนครับทรงร้องนะครับว่าทนายพระบิดาทรงทอดทิ้งข้าพระองค์เสียพี่น้องครับเมื่ออ่านมาถึงตอนนี้จิตใจผมรู้สึกสะเทือนใจมีความรู้สึกว่านี่คือสิ่งที่พระเยซูได้ทรงยอมที่จะตายบนไม้กางเขนยอมที่จะถูกละจากพระบิดาเป็นการชั่วคราวเป็นเพียงเสี้ยววินาทีหนึ่งในจักรภพเป็นเสี้ยววินาทีหนึ่งตั้งแต่นิรันดร์กาลถึงนิรันดร์กาลพระเยซูไม่เคยถูกแยกจากพระบิดาเลยเพราะพระองค์นั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระบิดาแต่บนไม้กางเขนโดยเหตุที่พระองค์ทรงรักเราพระองค์ทรงช่วยเหลือเราพระองค์ทรงยอมเสียสละเพื่อเราวินาทีและเสี้ยววินาทีเองพระเจ้าพระบิดาได้ทรงทอดทิ้งพระองค์แล้วเพราะเหตุพระองค์ทรงแบกบาปของเราพี่น้องครับเมื่อมาถึงจุดนี้ทำให้หลายๆได้มีโอกาสคิดให้ควรภาวนาครับเพื่อที่เราจะขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเยซูหากพระองค์ไม่ได้เสด็จมาโลกนี้แล้วเราคงไม่มีโอกาสที่จะมีวันนี้ได้เราคงไม่มีโอกาสที่จะเรียกพระเยซูว่าเป็นสหายเราคงไม่มีโอกาสที่จะเรียกพระบิดาว่าเป็นพระเจ้าพระบิดาข้าแต่พระบิดาบนสวรรค์เราไม่คงไม่มีโอกาสที่จะอธิษฐานคำเหล่านี้ครับพี่น้องครับอยากจะให้เหตุการณ์ที่ผมได้ประสบนั้นจะเป็นเหตุการณ์ที่พี่น้องจะได้เข้าถึงฝ่ายจิตวิญญาณด้วยให้เราเห็นถึงบนไม้กางเขนที่พระเยซูถูกตรึงนะครับเราได้มีโอกาสไปที่การ์เดนทูมนะครับซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นสวนนะครับที่เชื่อว่าพระเยซูถูกตรึงไม้กางเขนที่นี่นะครับเราได้มีโอกาสรับพิธีมหาเสนศักดิ์สิทธิ์ด้วยกันเราได้มีโอกาสอ่านพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันเราได้มีโอกาสร้องเพลง104ของจิวทิเซียนไม้กางเขนโบราณด้วยกันขอบคุณพระเจ้าครับสำหรับวันนี้ที่ได้ให้พวกเราซึ่งเป็นศิริบาลในเครือสมาชิกจัดในประเทศไทยของหน่วยงานศิริบาลได้มีโอกาสที่จะสัมผัสถึงบรรยากาศฝ่ายจิตวิญญาณและเข้าถึงการสิ้นพระชนของพระเยซูขอพระเจ้าช่วยพี่น้องทุกท่านนะครับที่จะมีโอกาสใคร่ครวญพระวจนะของพระเจ้าในสดุดีบทที่88นะครับสดุดีบทที่88ขอพระเจ้าช่วยเราและเสริมกำลังพี่น้องที่รักทุกท่านอาเมน